12 uur, middernacht dus, het begin van woensdag 8 mei. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De pro-Palestijnse demonstranten die sinds vanmiddag protesteren bij de Universiteit van Amsterdam en de Universiteitsbibliotheek in Utrecht zijn niet van plan om weg te gaan. De betogers hebben barricades opgeworpen om de mobiele eenheid weg te houden bij een eventuele ontruiming. In beide steden is de politie aanwezig. In Utrecht worden de demonstranten nu gevorderd om weg te gaan. Zo'n 150 demonstranten eisen dat de Universiteit Utrecht alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. In Amsterdam zijn duizenden mensen op de been. De driehoek van die stad heeft besloten voorlopig niet in te grijpen. Israël wil het offensief in Rafah verhevigen als er geen akkoord komt over de vrijlating van de gijzelaars. Hamas op zijn beurt zegt dat er geen akkoord komt als de agressie doorgaat. De VS heeft nog steeds hoop op een akkoord. Het Witte Huis wil dat Israël weer hulpgoederen doorlaat via de grensovergang bij Rafah. De grensovergang werd gisterochtend door Israëlische troepen ingenomen. De informateurs die leiding geven aan de vorming van een nieuw kabinet durven nog altijd niet te zeggen of de gesprekken tot resultaat zullen leiden. PVV, VVD, NSC en BBB praten al maanden met elkaar, maar volgens de informateurs zijn de onderhandelingen eigenlijk maandag pas goed begonnen. Informateur Van Zwol spreekt van pittige, heel ingewikkelde discussies. De partijen hebben nog ruim een week om resultaat te boeken. Volgende woensdagavond willen de informateurs een punt zetten. De eerste finalisten van het Eurovisie Songfestival zijn bekend. In de eerste halve finale trad onder andere topfavoriet Kroatië op. Dat land is door naar de finale. Ook Servië, Portugal, Slovenië, Oekraïne, Litouwen, Finland, Cyprus, Ierland en Luxemburg zijn door. Donderdag is de tweede halve finale, dan treedt Joost Klein namens Nederland op. Het weer, vannacht toenemende bewolking, morgenmiddag landinwaarts af en toe zon. In het noordwesten wordt het maximaal 13 graden, in het zuidoosten een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Die vrouw is onvermoeibaar. Als zij ergens haar tanden inzet, dan laat ze niet meer los. Dit wordt gezegd over de advocaat waar mijn gast van vannacht een boek over schreef. Maar over mijn gast zelf wordt vaak in precies dezelfde bewoordingen gesproken. Renske Leijten zit naast me. Van 2006 tot 2023 zat zij namens de SP in de Tweede Kamer. De laatste keer dat mijn gast verkiesbaar was, in 2021, haalde ze 140.000 voorkeursstemmen binnen. Samen met Pieter Omtzigt en Farid Azarkan was ze de drijvende kracht achter het onthullen van het toeslagenschandaal dat uiteindelijk leidde tot de val van kabinet Rutte 3. Haar boek, Leuker kunnen we het niet maken, gaat over nog zo'n drijvende kracht. Mijn gast tekende het verhaal op van Eva González Pérez, de advocaat die het toeslagenschandaalballetje aan het rollen bracht. Het is een eerbetoon en een reconstructie in één. En als je het boek dichtslaat, kun je als lezer niet anders dan bewondering voelen. Voor die twee die hun tanden ergens inzetten en niet meer loslaten. Onvermoeibaar. Voor de advocaat en voor mijn gast van vannacht. Renske Leijten is geboren in Leiden in 1979. Welkom. Goedenavond. Uit je boek begrijp ik dat het eerste contact dat jij met Eva had was een mailtje dat jij haar stuurde met laten we contact houden. Ja. En nu ligt er een boek. Zeker, ja. Dat is pas contact houden. Ja. 6 jaar geleden, ja. Zij mailde mij aanvankelijk van, goh, je hebt kamervragen gesteld, dank je wel. Dank je wel daarvoor. Ja, en wat doe je dan? Dan zeg je contact houden. Soms dan stelde ik kamervragen naar aanleiding van een bezoek ergens of contacten. En dan probeer je mensen toch te informeren als de antwoorden komen. Ook omdat je dan wel toets of het klopt. Nou, en zo kreeg ik contact met haar. Ja, en Eva is advocaat van 40 gedupeerde ouders. Ja, het heeft een beetje gewisseld. Ze heeft ook wel eens iets meer dan 50 gehad, maar zo ongeveer, ja. En waarom wilde je haar verhaal opschrijven? Kijk, ik heb haar leren kennen in de tijd dat we met dat toeslagenschandaal bezig waren en de een na de andere ontdekking eigenlijk volgde. En ik beschrijf het ook wel in het boek. Op een gegeven ogenblik heb je dan een dynamiek dat nieuws maakt politiek. Politiek maakt weer nieuws. Dus het is een golfbeweging. En je kijkt vooruit. Je kijkt naar wat zien we nou? Waar moet dat naartoe? Wat komt er nog meer? Maar je kijkt eigenlijk niet terug. En als het wat is hier eigenlijk gebeurd? Ja, waar gaat dit nu precies om? Daar hadden we wel vast de voet onder de grond. Maar ik had al vrij snel het gevoel, dit is veel groter. Dit gaat over CAF-11-zaak. Dat is codetaal, Belastingdienst. Als je het over de Belastingdienst en dat soort zaken gaat, dan heb je al snel codetaal. Maar ik dacht, ja, als er 11 is, is er ook misschien wel een 1 of een 16. En later bleek dat er ook buiten dit mechanisme andere slachtoffers waren. Ik had al vrij snel het idee, dit is veel groter dan die 230 mensen waar de ombudsman van zei, die horen bij diezelfde zaak als die advocaat. Maar je bent aan het kijken, wat komt er aan? Je bent aan het onthullen, je kijkt eigenlijk niet terug. En ik heb Eva nog heel vaak daarna ook gezien. Ook privé, persoonlijk zijn we elkaar meer gaan zien. En altijd had ze anekdotes over een keer dat ze er was en een gesprek had en slaande deuren. Of dat ze toch weer klachten ging indienen. Of nou, deden ze stemmetjes na van een jurist die ze de hele tijd tegenkwamen in hun hele loopbaan, strijd. En dat was altijd terug. Dus ik dacht, ja, die reconstructie moet nog een keer gemaakt worden. En waarom dan door jou? Nou, ik was eigenlijk gewoon stom verbaasd dat het nog niet was gebeurd. Waarom is het dan nog niet gebeurd? Geen idee. Want achter in je boek heb je een lijst opgenomen met alle prijzen die zij heeft ontvangen naar aanleiding hiervan. Ja. Ja, dat is voetstuk na voetstuk. Ja. Maar niemand nam de moeite om daar eens in te duiken. Nee, ik denk, ik heb wel een idee hoe het kan zijn, maar ik ben er eigenlijk verbaasd over. Dit was echt een noodzakelijk boek. En wat is je idee hoe het kan zijn? Nou, het toeslagenschandaal wordt ingewikkeld gemaakt. Het is zo ingewikkeld, het is zoveel. En er zijn maar een paar mensen die het helemaal weten. Het is 400 bladzijden, hè, dit boek. Het is ook best veel. Daar brand ik, ja, maar het is 5 jaar. Het gaat over 5 jaar die ik beschrijf. En nog 5 jaar daarna heel korte, in korte flarden. Nee, ik denk dat het mensen afschrikt. Dat ze denken, er zijn er een paar, die zijn echt expert erin. Het is ingewikkeld, ik brand mijn handen daar niet aan. Nou, ik had wel een beetje hetzelfde van, oh jeetje, dan komt Renske Leijten. Dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen. Want wat is er allemaal precies gebeurd? Ja, maar dat boek wilde ik niet schrijven. Ik wilde een boek schrijven wat je pakt en gaat lezen, wat over mensen gaat. Want het gaat over mensen. Eva is een prachtige vrouw die dit ook maar overkomt. En die door haar karakter en haar omgeving vasthoudt en in die kuiten begint te bijten omdat ze vindt dat het niet klopt. En uiteindelijk hulp weet te krijgen. Ja, en dan komt die golf. En dan blijkt het een groot schandaal te zijn. En zullen we, net als jij het in je boek zo goed doet, gewoon eens met haar beginnen? Ja. Of eigenlijk ga jij nog een stukje terug. Jij begint bij haar ouders. Ja. Carmen en Santiago. Ja. Twee Spanjaarden. Ja. En die besluiten op een goede dag, nou ja, hij besluit op een goede dag in Nederland te gaan werken. Ja, ja, ja. Ik wist niet dat ik daar zou beginnen totdat ik een bezoek bracht aan de moeder van Eva in precies dat dorp waar zij allebei zijn opgegroeid en elkaar hebben leren kennen. Santiago en Carmen, de ouders van Eva. En als je daar rondloopt, dan wil je niet anders dan dat beschrijven. Dat is prachtig. En je begrijpt heel goed dat als je daar 20er bent en je bent net getrouwd, dat er geen zak te doen is. Dat daar niet je toekomst ligt. Dus dat je gaat uitvliegen. Ja, Santiago had op het land kunnen gaan werken. Ja, dat hun toekomst was in die zin wel uitgestippeld. Hè? Kinderen krijgen op het land werken en daar een kabbelend bestaan. Totdat ze dus het aanplakbiljet of de flyer van Philips tegenkwamen. En een paar jaar werken in het buitenland, dat deden op dat moment heel veel jongeren daar in de regio überhaupt. En hij besluit te gaan. En zij reist hem achterna. En Eva moet als peutertje nog even in Spanje blijven. Aanvankelijk laat ze haar achter. Altijd met de gedachte, snel en veel geld verdienen en dan weer terug in Spanje verder leven. Zoals in die tijd natuurlijk heel veel arbeidsmigranten dachten. Ja. Ja. En nu is Eva hun dochter die de Nederlandse geschiedenis mede heeft bepaald. Ja, dat is iets prachtigs, vind ik toch. Hadden zij niet gedacht. Nee, maar het gebeurt wel. Ze had het niet gedacht, want aanvankelijk wordt Eva ook, die krijgt het advies huishoudschool. Ja, ja. Terwijl ze zo'n slimme tante is. Ja, en dat is, dat begrepen haar ouders helemaal niet. Die hadden, die waren verbaasd toen ze hoorden dat Eva 12 jaar zal ze geweest zijn, gekookt had op school. En toen gingen zij zich informeren waarom dat was. En toen zat ze op de huishoudschool. En toen hebben ze ervoor gezorgd, ook met hulp van de Spaanse commune, mensen die daarin beter de weg wisten, en ook docenten op school, dat ze naar de MAVO ging. En Eva zei, ik wil advocaat worden. Ja, dat heeft ze gedaan. Dus er waren ook leraren die haar daarin de weg wezen. Maar ja, die ouders, Carmen en Santiago waren echt geen domme mensen. Maar in een ander land, met een andere taal, waarin jij permanent aan het werk bent, waarin er ook helemaal natuurlijk geen enkele regel was om de taal te leren, in die tijd echt niet. Ja, was dat voor hun behelpen. En Eva is een echte stapelaar. Ja, een klimmer. Van huis tot school naar universiteit. Ja. Ja. Santiago had, nou ja, niet veel vertrouwen in de macht. Klopt dat? Nee. Was dat iets wat hij had meegenomen uit Spanje? Dat durf ik niet te zeggen. Maar het komt in alle gesprekken die ik over hem heb gevoerd altijd terug. Hard werken, een ontzettende fijne, joviale, lieve man. Bruisend van leven, genieten van het leven. Maar uit de buurt blijven van de macht. Je moet mensen die advocaat zijn, politicus zijn, arts zijn, dan moet je niet te veel vertrouwen. Naar een ziekenhuis ga je om te sterven. Dat soort uitspraken. En misschien wel levenswijsheden. Ja, en ik vroeg me ook af, de Spaanse overheid en de Nederlandse, daar zit natuurlijk wel een groot verschil tussen. Of vergis ik me daarin? Ik durf dat niet zo hard meer te zeggen. Ik denk dat wij daar... Dat is iets van vroeger. Nou ja, ik denk dat wij... Kijk, Eva heeft veel prijzen gewonnen, dat zie je ook achterin. Heel veel ook in Spanje. Zij was Spaans nieuws. De Nederlandse regering was gevallen door een Spaanse advocaat. Het toeslagenschandaal is daar tot op regeringsniveau. Ze heeft uit de handen van ministers prijzen gekregen. Dat is in Nederland nooit gebeurd. Dat is toch raar eigenlijk. Ik bedoel, ze heeft wel van de burgemeester van Eindhoven een lintje van de koning gekregen. Maar daar heeft een toeslagenmoeder die dat voor elkaar heeft gekregen best wel veel voor moeten doen. Om daar doorheen te beuken. Want Eva had natuurlijk niet 30 jaar vrijwilligerswerk gedaan. Nee. Dat was heel bijzonders voor elkaar, maar dat niet. En waarom was dat nieuws daar? Daar heb ik het ook wel met mensen over gehad. De regering daar zou nooit gevallen zijn om een overheidsschandaal. Dat is daar gewoner. Dat een Spaanse advocaat daarin hielp, dat was zeker nieuws. Maar dat een regering het fatsoen heeft om te vallen over een overheidsschandaal, ja, dat zou je niet snel zien. Hebben de mensen uit Spanje aan mij verteld. Ik heb zelf geen studie van Spanje gemaakt, dus als er mensen zijn die heel boos over worden, prima. Maar zo hebben ze het mij uitgelegd. Daarom was het ook zo groot nieuws dat daar Spaanse betrokkenheid bij was. Tegelijkertijd kun je je afvragen, ja, waarom zijn wij zo verbaasd dat het bij ons wel gebeurt? Of niet zo, waarom zouden we denken dat het bij ons niet zou gebeuren als het in andere landen wel gebeurt? Nou, waarom is dat? Waarom zouden we dat denken? Ik denk dat wij een grote mate van zelfoverschatting hebben soms. Ik denk ook dat bij ons fouten en problemen heel vaak worden weggemoffeld. We hebben geen cultuur van het toegeven, opbiechten, herstellen. We hebben zelfs de afgelopen jaren een politieke cultuur gekregen van weglachen, wegmoffelen en ontkennen. Dat is heel ongezond. Ja. Heel, vind ik. Vind ik heel ongezond. Ik zou liever zien dat wij wat meer de... Dat wij wat meer de zelfkennis zouden hebben. Ja, overal gaan dingen fout, dus bij ons ook. En als het fout gaat, dan gaan we het herstellen, biechten we het eerlijk op. En zorgen we dat het niet te lang duurt. Dat zou goed zijn. En dat wij zo'n toeslagenstelsel überhaupt hebben, wat zegt dat over ons? Ja, het toeslagenstelsel is echt een heel politieke keuze geweest om dat te hebben. In 2006 is het besloten om toeslagen in te voeren voor kosten voor basisvoorzieningen eigenlijk, zorg en kinderopvang, die net geprivatiseerd waren. En bij privatisering stijgen de kosten, maar blijven de diensten noodzakelijk. Ja, dan waren er nog een aantal arme stumpers in de samenleving die niet mee kunnen komen in dat succesvolle privatiseringsverhaal. Nou, dan gooien we er een toeslag tegenaan. Ja, zien we ze als stumpers? Nou, dat zit wel... ik noem het altijd stumpers, maar... Het is toch een beetje een aalmoes krijgen. De goedheid van ons dat je een toeslag krijgt. Terwijl daarmee alle risico's geparkeerd zijn... op het huishouden, op het huishoudboekje van mensen die gewoon werken. Je kan de risico's daar ook weghalen en zeggen... nou, dan zorgen we dat de zorg betaalbaar is... dat kinderopvang een voorziening is, zoals onderwijs wat gratis is. Dat zijn allemaal politieke keuzes. En toeslagen is... je zag het ook bij die energietoeslag. Ja, het is heel fijn voor mensen dat je een energietoeslag krijgt... maar niet meer klagen. En het systeem erachter, wat is eigenlijk ons niet in de... nou ja, noodzakelijke energie voorziet op het moment dat het moeilijk is. Ja, daar doen we niks aan. Dus het is eigenlijk ook hele luie politiek. Ja, en die ergens natuurlijk wel een tijdje goed gaat, maar... Allang niet meer. Nee, maar wanneer hebben wij besloten dat we mensen die recht hebben op toeslagen... gewoon eigenlijk niet vertrouwen? Ja, ik denk dat dat nog wel weer dieper zit. Want dat zie je eigenlijk ook wel bij uitkeringen. Mensen die een AOW-uitkering krijgen, een oude dagsvoorziening. Daarvan mag je de tandenborstel stellen. Daarmee mag je controleren welke onderbroeken er in de kast liggen. Mensen samenwonen of niet? Ja, ik vind dat echt idioot. Wat voor overheid hebben wij die denkt dat die bij mensen binnen mag kijken... om te kijken of je wel niet samenwoont? Als je mensen zo wantrouwt, dan moet je het systeem veranderen... dat ze dus blijkbaar geen misbruik kunnen maken. Ik vind het echt ideaal. Ik heb het altijd heel raar gevonden dat als je een uitkering had... dat je dan maar moet marcheren in de wens van wie de staat dan ook is... om aan te tonen dat je daar dan recht op zou hebben. Waarom? Als wij willen dat jij gaat werken en je hebt een uitkering... of we willen dat jij niet samenwoont als je een oude dagvoorziening hebt... dan moet je dat misschien op een andere manier regelen dan mensen verdacht maken. Dan moet je het systeem minder fraudegevoelig maken. Jij noemt in je boek ook... dat er vaak werd gezegd dat het de tijdgeest was om fraude op te sporen. Ja, maar die tijd die kan ik mezelf wel levendig herinneren. Ik zat toen ook in de Kamer. Maar er was ook, er moest ook gewoon 50 miljoen met fraudebestrijding worden binnengeharkt. Ja. Ja. Dat is dan geen tijdgeest meer, toch? Kijk, we hadden de economische crisis gehad. De banken gered voor miljarden. Toen klapte de economie in. En er moest bezuinigd worden in 2012. Ja, die verkiezingen. Ik zat toen in de Kamer. Ik was toen ook betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. En iedereen had een verkiezingsprogramma... waarbij een bandbreedte tussen de 10 miljard en 50 miljard werd bezuinigd. Het kabinet ging uiteindelijk 50 miljard structureel bezuinigen. Dat is echt gigantisch geweest. En dan had je een soort van keuzeboek van het Centraal Planbureau, CPB... waarin je dan kan aangeven... Een soort catalogus. Ja, het is een catalogus met wat iets kost, maar ook wat iets oplevert. En dat is eigenlijk wat alle politieke partijen dan gebruiken. Ja, en op het moment dat je dus ergens geld wilde uitgeven... en je moest dat huishoudboekje ook... moet je ook kijken waar je moet bezuinigen. En als het ging over de Belastingdienst, dan was dat een overheidsdienst waarvan iedereen eigenlijk wist, daar moet je niet meer op bezuinigen. Daar kennen ze eigenlijk niet aan. Ja, je kon misschien wat kantoren sluiten. Er was een groot vertrouwen in de digitalisering. Maar eigenlijk niet meer op menskracht. En toen hadden ze business cases gemaakt. Dan kon je investeren in de Belastingdienst om bijvoorbeeld bepaalde taken te doen, maar die moesten zich dan wel terugverdienen. Zo had je de business case fraude. Dan investeerde je wat en dan moest die fraudeafdeling In menskracht en menskracht, en in opsporing en mogelijk datasystemen. En die moest zich dan terugverdienen. Zo had je ook een business case, bijvoorbeeld op belastingontwijking. Want ik weet dat wij die hebben gebruikt. Van nou, dan investeer je in extra inspecteurs en dat krijg je terug... omdat je belastingontwijking bestrijdt en dan komt er meer geld in kas. Dat klinkt goed. Ja, en die business case fraude was toen degene die gekozen is door de regering. Ja. Dit noemt Donner, dit is een onderzoekscommissie geweest... die hier onderzoek naar heeft gedaan, al in 2019. Die is in 2020 met zijn rapport gekomen. Die noemt precies dit morele corruptie. Het is eigenlijk maar een rimpeling, echt niet eens een rimpeling geweest... in onze politiek en ook niet in samenleving... dat een oud-minister eigenlijk de regering van morele corruptie beticht. Maar dat is dus ook waarom wij niet moeten oordelen over andere landen en hun zogenaamde corruptie. Wij kunnen er zelf ook wat van. Alleen we hebben dat mooi verwoord in allerlei economische modellen. En we noemen dat dan business cases. Maar het zet aan tot het verkeerde gedrag. Hierbij dus echt tienduizenden gezinnen. Maar ik merkte ook in jouw boek dat... Eva is getrouwd met Ahmed. Ja. Die een gastouderbemiddelingsbureau heeft. Mm-hmm. En de Belastingdienst gaat achter al zijn klanten aan, om het maar even heel simpel te zeggen. Ja. Die krijgen opeens geen geld meer. Enorm veel gedoe. En hij zegt, hij krijgt op een gegeven moment te horen van ja, het is een fout geweest van de Belastingdienst. En hij zegt, als het om een fout van de Belastingdienst gaat, dan kunnen we wel op vakantie. Dan kunnen we wel op vakantie. Met andere woorden, als de Belastingdienst een fout maakt, dan gaan ze die fout herstellen. Ja. En dan komt het allemaal weer goed. Ja. En dat is natuurlijk precies het vertrouwen dat we moeten kunnen hebben. Zeker. En wat ik eigenlijk ook zo bewonderenswaardig vind aan zowel Eva als Ahmed, ze hebben samen, ze zijn jeugdliefde. Ik ken ze goed. Ze hebben een goed huwelijk samen. Ze hebben dit echt ook wel samen doorstaan. En ze hebben dit ook wel samen gedaan. Het boek gaat over Eva. Ik ken haar het beste van de twee. Maar ze horen wel echt bij elkaar. En het waren dus de klanten van zijn gastouderbureau die werden aangepakt. Gewoon omdat ze klant waren van hem. En ze verdachten zijn bureau ergens van wat niet klopte. Maar ze twijfelden aan zichzelf. En zij dachten, nou, maar als de fout daar ligt, dan komt het wel goed. Dan hoeven wij niet de hele zomer door te werken om onze fout te herstellen. Want dat wilden ze doen. Als je een fout maakt, dan herstel je die toch? Ja, ik denk dat dat een hele normale reactie is. En dat bleek niet zo te zijn. Ze zijn toen in 2014 wel op vakantie gegaan. En de jaren daarna er ook. Maar het heeft pas tot 2019 geduurd voordat er natuurlijk politiek gezien, en journalistiek en maatschappelijk gezien, heel veel kabaal komt. Eigenlijk de uitbarsting en de erkenning dat het gigantisch fout zit. En dan duurt het ook nog anderhalf jaar voordat de regering erover valt. Maar snap jij zijn vertrouwen? Ze hebben een foutje gemaakt, dus het komt wel goed. Ja, eigenlijk wel. Ik heb vaak gezegd tegen mensen, als mensen aan mij vroegen van, goh, wat is dat nou met dat toeslagschandaal? Of heeft het iets met je gedaan? Dat soort vragen. Dan zei ik, als je mij inmiddels 7 jaar geleden, maar stel, je had mij in 2017 gezegd, de Belastingdienst is op grote schaal mensen onterecht fraudeur aan het noemen en geeft ze geen enkele verdediging, geen enkele recht eigenlijk op een eerlijk proces, dan zou ik zeggen, die Femke die moet op vakantie, hoor. Die heeft ze niet helemaal lekker meer. Er gaat wel eens iets fout. Waar niet? Maar dat doen ze toch niet op grote schaal. En dat doen ze al helemaal niet in de doofpot, toch? Ik bedoel, ik denk dat dat is. Ik heb die reconstructie willen maken. Omdat altijd als ik dan Eva zag en ze vertelde erover, dan was het altijd met een lach, maar ook met een traan. Maar nooit met bitterheid. En dat vind ik knap van haar. En ik was gewoon benieuwd. Wat heeft zij in die 5 jaar voordat ik er eigenlijk echt mee te maken, wat heeft zij meegemaakt? Ik heb er ontzettend veel van geleerd ook. Dingen die ik niet wist. Hoe vaak er eigenlijk ook excuses zijn gemaakt. Of het bijna weer goed wordt gemaakt, maar dan toch net niet. Het is ongelooflijk. Waar haalt zij dat doorzettingsvermogen vandaan? Als ik dit had verzonnen, dan zou iedereen denken, slecht verhaal. Die moet op vakantie. Ja, ook die. Ja, ook die. Waar haalde zij dat doorzettingsvermogen vandaan? Is dat een gewoon sterk rechtvaardigheidsgevoel? Ja, het klopt niet. Het klopt niet, dus het is niet klaar. Het is echt dat. Het klopt niet, dus het is niet klaar. En die zal ongetwijfeld ook moe zijn geweest en ook wanhopig zijn geweest. Maar het is nog niet klaar, dus we moeten weer in de... En er waren nog rechtszaken, dus ze moest weer in de benen. Er lag nog een klacht, er moest nog een antwoord op komen. En dat hield de hele tijd allerlei vuurtjes gaande. En op een gegeven moment komt ze natuurlijk ook wel achter het structurele karakter. Ze gaat dingen begrijpen waar de Belastingdienst inzoomt op eigenlijk de individuele zaken van haar cliënten, gaat zij het grotere patroon zien. En dan schakelt ze hulp in. Bij de ombudsman. Bij Pieter Omtzigt. Ja, en dan gaan die balletjes allemaal rollen. Zij heeft ook een beetje hulp binnen de Belastingdienst. Ja. Dit is een verhaal over Eva. Ja, maar je had ook een boek over Joop kunnen schrijven. Ja, het is niet voor niets ook voor Joop. Joop Hak is een belastingambtenaar die meer dan 40 jaar ambtenaar is geweest bij de Rijksoverheid. Laatste jaren bij de Belastingdienst. En die heeft op een gegeven moment besloten, toen hij ernaar gevraagd werd, om Eva de stukken te geven die ze nodig had voor haar rechtszaken. Die de Belastingdienst achterhield. Ja, wist hij veel dat die actief werden achtergehouden. Hij dacht, ik zie die stukken. Het is logisch dat je die in de rechtszaal nodig hebt. De rechter oordeelt nog, ik doe niks fout. Ik geef die stukken. Maar het moest wel stiekem, dat wist hij wel. De sfeer rond Eva was niet zo netjes. Nee, want medewerkers vonden haar lastig. En dan las Joop notities, van die telefoonnotities. Van ja, dat kreng weer aan de lijn. Ja. Dus hij snapte wel van, oké, ik kan haar die stukken niet gewoon maar direct toesturen. Het was wel dat hij zijn mailbox leegde en al die andere dingen. Ja, ja. En teamleider 17.051, die was al aangesteld als enige contactpersoon voor Eva. Dus zij was wel een lastig persoon voor de dienst. Zo werd ze gezien, hè, bij de bezwaarafdeling. Daar was het dan. Hè, want ze kwam met haar cliënten, ging ze bezwaar maken tegen de beslissingen die waren genomen. Ze kreeg geen antwoord, dus ze ging bellen. Ja, dat keer 40, keer 50, dan heb je er vaak aan de lijn. Dat vonden ze helemaal niet leuk. Ze vonden rechtszaken vonden ze ook niet leuk. En zij heeft op een gegeven ogenblik deze Joop Hak aan de telefoon gekregen en gewoon gevraagd, zie jij of er ook telefoonnotities zijn? Gewoon simpel, hoe vaak heeft deze moeder, deze vader gebeld en gevraagd? Want rechters zijn daar gevoelig voor. Als mensen hun best doen om het op te lossen. Als duidelijk is dat iemand zijn best heeft gedaan om het recht te zetten, dan zijn rechters daar, want die kijken naar de feiten en omstandigheden. En de Belastingdienst die bracht dan alleen de feiten en omstandigheden in die hun goed uitkwamen. En niet wat de ouders eigenlijk vrijpleiten of verzachtende omstandigheden waren. Dus hij ging dat aan haar sturen. Maar dat is hem duur komen te staan. Ja, stuk van het boek leest ook als een thriller. Nou ja, dat was het dossier ook toen ik het kreeg. Ik heb Joop voor het eerst gezien bij Eva in de tuin. Ik denk dat in de zomer van 2021 was. En toen ik aan hem voorgesteld werd, wist ik eigenlijk, ze had het altijd over haar bron. Zei ze X. Ik had ook altijd, hoef niet te weten hoe iemand heet als het een geheim is. Want je kan het alleen maar verklikken. Ja. En daar zat hij dan. En ik deed gewoon mijn werk. Heel monter. Maar wel, dat hij behoorlijk opgespoord is intern, dat het niet leuk is geweest. En dat merkte ik ook aan zijn vrouw die er toen was. Dus toen ik het boek ging schrijven, toen wist ik moet met Joop praten. Dus ik in de auto naar Joop. En ik kom binnen, dus ik notitieblokje, vertel eens, hoe heb je even leren kennen. En hij legt dat stapel papieren bij mij voor de neus en zegt, schrijf maar op. Het wordt tijd dat het een keer wordt opgeschreven. Ja, en hij zegt ook inderdaad gewoon, ik deed gewoon mijn werk. Ja. Was dat voor jullie ook zo? Voor Pieter Omtzigt en Farid Asserkan en jij? Ze zocht contact met jullie. En jullie hielpen. Is dat dan ook gewoon je werk doen? Ja. Ja. Ja. Ik denk het wel. En op een gegeven ogenblik slokt het wel opeens heel veel van je tijd op. En moet je daarin keiharde keuzes maken? Want er staan ook nog andere dossiers en er is nog wat een gezin en noem maar op. En dan moet je, op een gegeven moment heb ik ook de keuze gemaakt. Dit is dus nu gewoon mijn werk. Wat ik doe. Ja. Ja, want zij zegt tegen Ahmed van, het voelt goed om de hulp van de politiek in te schakelen. Toch weer een nieuwe ingang naar gerechtigheid. Is dat daar te halen? Ja. Het bijzondere samenkomen van journalistieke speurwerk, parlementair vragen, heeft absoluut de zaak waar Eva al zo lang mee bezig was op een hoger plan getild, namelijk het plan van het ministerie. Ik hoop dat je dat als lezer ook goed kan lezen. En daardoor komen dingen gewoon in een stroomversnelling. Daardoor moeten er dingen op tafel. Worden er antwoorden gevraagd? Ook van een minister die een keer moet invallen en die niet meer met een of andere discussie genoeg neemt, maar zegt: ik wil nu ja of nee weten. En daarmee kan er eigenlijk geen verstoppertje meer zijn. Dat blijft wel weer de hele tijd komen. Dat is het verbazingwekkende, dat dat eigenlijk ook wordt goedgekeurd. Maar in 2019 komt er wel echt veel op tafel. En zit er ook een staatssecretaris die dat ook wil? Of het hem lukt? Uiteindelijk natuurlijk niet goed genoeg. Maar hij wil wel. Ook iemand die wel gewoon zijn werk wilde doen. Precies. Ja. Ik ga even tussendoor voor de luisteraars die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen, nog even iets over jou vertellen. Naast mij zit Renske Leijten. En Renske zat van 2006 tot 2023 namens de SP in de Tweede Kamer. We hebben het over het toeslagenschandaal. Wat jij nooit de toeslagenaffaire zal noemen, las ik in je boek. Niet meer. Niet meer. Samen met Pieter Omtzigt en Farid Azarkan was zij de drijvende kracht achter het onthullen van het toeslagenschandaal. Dat uiteindelijk leidde tot de val van kabinet Rutte 3. En voor mij ligt haar boek Leuker kunnen we het niet maken. Gaat ook over zo'n drijvende kracht. Want Renske tekent het verhaal op van Eva González Perez, de advocaat die echt alles aan het rollen bracht. Ik wil het toch even hebben, want van 2006 tot 2023, wat zonder meer lang is. Ja. Had het een andere partij kunnen zijn dan de SP? Nee. Nee? Nee. Nee. Hoe ben je daar dan bij gekomen? Uiteindelijk door George W. Bush. Ach ja. Heel logisch. Heel veel goede verhalen beginnen heel met... Vlak voor coronatijd hadden we een reunie van mijn oude klas van vroeger. En niemand was verbaasd met wat ik deed. En al helemaal niet voor welke partij. Dus het zat er altijd wel in. Maar toen de aanslagen op World Trade Center waren geweest, zei George W. Bush, eigenlijk tegen de wereldleiders natuurlijk, de regeringsleiders: of je hoort bij ons, of je hoort bij de terroristen. En ik dacht, ja, koekie, ik hoor niet bij jou en al helemaal niet bij die terroristen. Maar waar hoor ik dan? En toen is mijn politieke zoektocht begonnen. En... Ja, maar dat was voor jou een politieke vraag. Ja, ja, dat was echt een tijd waarin ik wat was ik? 1,22 echt werd aangesproken van waar hoor ik nou in deze gepolariseerde wereld. Ja, god, we zitten weer in een gepolariseerde... We zitten altijd in een gepolariseerde wereld. Ik wil niks bagatelliseren. Zeker, ja. En ik was altijd al aangetrokken tot Remy Poppen en Jan Marijnissen in de Kamer. Dat vond ik heel erg leuk, dat het gewoon mensen waren die ik begreep. Maar kom je ook uit een rood nest, dat je zegt dat... Nee, ik kwam eigenlijk niet uit een heel politiek nest. Wel een heel maatschappelijk nest. Mijn ouders hebben altijd in de jeugdhulpverlening gewerkt. Dus wel maatschappelijk, absoluut. Dus anderen helpen is gewoon je werk, dat? Ja. Op een gegeven moment, ik studeerde in Groningen, daar was de SP ook heel actief. Die hadden daar net een lokaal referendum georganiseerd. Je zag ze heel veel. Dus het was natuurlijk al van alles bij elkaar kwam. Maar het beginselprogramma van de SP, daarvan dacht ik echt: oh, iemand heeft opgeschreven hoe ik erover denk. En dat ging dieper dan een standpunt X of een standpunt Y. Dat ging echt over, nou ja, rechtvaardigheid in de wereld. Hoe je naar mensen kijkt. Hoe je naar mensen kijkt, hoe je naar de omstandigheden van mensen kijkt, naar basisvoorzieningen, naar de verdeling van welvaart. En toen dacht ik, ja, dat is hem wel. En wanneer dacht je, ik wil dan ook actief iets doen? Of zijn zij gewoon zo handig in binnenhengelen? Ja, ze bellen je dan en ze komen dan langs. En twee keer zeg je nee, de derde keer zeg je, ga toch maar een keertje langs. Nou, bijna, ja, bijna, het is bijna inderdaad. Nou, ga toch maar een keertje langs. Ze waren met een jongere groep bezig en dan leuke gasten. Ja, nou ga je, hadden we actievergaderingen, die duurden een half uurtje. Maakten we concrete afspraken daarna in de kroeg. Ja, wat wil je nog meer als student? Ik kon allemaal naast de studie goed georganiseerd. Het was gewoon een superleuke tijd. Heel, heel actief. Tegen de woningnood en tegen allerlei woningbouwcorporaties die hun studentenpanden niet goed onderhielden. Studenten organiseren. Maar ook de organisatie vanuit Groningen van de bussen tegen de Irakoorlog. Daar was ik super gemotiveerd voor. En zo kwam van het een het andere en ben ik erin gerold eigenlijk. Ik ben nooit een keer wakker geworden en dacht, nou ga ik de politiek in. Dat zou ik overigens iedereen ook afraden. Ja, want hoe ga je dan de kamer in 2006? Wat verwacht je dan? Ik was een naïef jong meisje. Is dat de enige manier waarop het kan? Nee, er zijn er heel veel verschillende mensen met verschillende manieren ingingen. Maar zo ging ik erin. Ik dacht, nou gaan we het veranderen. Nu komt alles goed. Ja, en al vrij snel merkte ik dat het langzaam gaat en stroperig is. Na een jaar was ik er wel klaar mee. Ik weet nog dat ik toen een keer bij Jan en Agnes, Jan Marijn en Agnes Kant zat. En ik zei, ja, weet je, geef mij wat anders te doen. Geef die plek aan iemand die dit leuk vindt. En laat mij voor de partij lekker door het land wervelen om acties te organiseren met mensen. Want hier heb ik echt geen zin meer in. En dat zat hem in dat trage. Ja, en toen zei Agnes Kant, nou, dat komt goed uit. Want ik heb heel veel te doen op gezondheidszorg. En wil jij dan de thuiszorg doen? Want dat was toen ook net naar de gemeente, ging van alles mis. En toen ben ik met heel veel mensen van Bergen op Zoom tot Maastricht, waar ben ik allemaal niet geweest, echt het hele land geweest om met hun lokaal actie te voeren tegen de loondump die er toen was. De aanbestedingen die leiden tot zogenaamd goedkopere thuiszorg die direct via het salaris van die medewerkers werd betaald. En dat was echt geweldig. Ja, maar ja, je moet wel dat kamerwerk doen ondertussen. Ja. Maar dat maakte juist het kamerwerk leuk. Omdat je wist waar je het voor deed. En omdat ik wist waar het over ging. Omdat ik de taal kon spreken die zij ook spraken. En dat bracht ik in het parlement. En dat vonden die vrouwen ook weer gaaf. En uiteindelijk heeft dat geleid tot 2 initiatiefwetten die zijn aangenomen om de thuiszorg te verbeteren. En allemaal door die strijd buiten te combineren met de parlementaire instrumenten. Ja, en toen kreeg ik er wel lol in. Ja, dan wordt het leuk. Dat heeft mij altijd op de been gehouden. Ik heb ook wel eens een wet, een hele ingewikkelde wet, samen met wetenschappers kunnen aanpassen en vertimmeren. Dat is een hele andere gang. Dan organiseer je hoorzittingen en dan probeer je andere partijen te overtuigen. In dit geval probeerde ik op te trekken met de VVD, wat ook lukte. Maar dat echt buiten de Kamer strijd voeren, mensen naar de Kamer halen, ze daar ook hun stem geven. Ja, dat heb ik het mooiste gevonden van allemaal. En die Haagse bubbel, is die er? Zeker. En wanneer krijg je dat door? Dat is wel vrij snel krijg je dat door. Nee, je zit er wel in. Je zit erin. Wat ik heel ontnucht. Kijk, ik ben, voordat ik Kamerlid werd, ben ik 1,5 jaar daarvoor was ik een soort van manager van alles van Jan Marijnissen. Vliegende kiep, whatever. Was super leuk en super leerzaam. Maar ik deed vooral heel veel organiseren voor hem in het land. Ik deed eigenlijk niet zo heel veel kamerwerk. En toen ik Kamerlid werd, toen werkte ik nog wel op diezelfde plek. En toen merkte ik dat het veranderde, omdat opeens de beveiligers tegen mij mevrouw Leijten zeiden en niet meer Renske. En dan zei ik, nou, doe even normaal. Ik ben nog precies dezelfde. Nee, dat moet. Dat is protocol. En ik dacht, ja, jemig. Tegelijkertijd is ook wel, je bent één van die 150, dat is ook bijzonder. Is bijzonder, ja. Maar je merkt aan de andere kant, merk je dat de mensen met wie ik eigenlijk heel veel optrok, met wie ik veel in contact stond, die gingen opeens u tegen me zeggen. Maar de mensen waarvan je dan denkt, oh, daar hoor je dan bij, andere Kamerleden, journalisten, en die denken, wie ben jij? En die kijken bijna op je neer. Er zijn Kamerleden die altijd groeten. Je hebt eigenlijk 2 soorten. Kamerleden, ministers, journalisten die altijd groeten. Die gewoon open zijn naar iedereen. Maakt niet uit of jij de koningin bent of werkt in de facilitaire dienst. Ze groeten je gewoon. En er zijn er die weten wie ze zijn. En je dat ook laten merken. Ja, maar dat heb je natuurlijk overal, hè? Ja, maar dat maakte wel dat toen ik dat voelde. Want daarvoor was ik de rechter linkerhand van Jan Marijnissen. Dus hadden ze soms ook nog iets van me nodig, weet je wel? Dus nu was ik een soort van eigen identiteit daar in die kamer. En toen wist ik al heel snel, oh, oké. Okay. Hier is een enorme apenrots, hier is een enorme hiërarchie. En dat heeft alles te maken ook met status en beeldvorming. Ik vond dat overigens niet leuk. Nee, dat snap ik. Hoeveel zuurstof is er daar? Veel te weinig. Ja, want je zit allemaal in diezelfde bubbel. Ja. Misschien ook wel gewoon te vechten om de zuurstof. Ja, en de zuurstof, wat je aandacht geeft, groeit. Wat zuurstof krijgt, vlamt op. En dat zijn ook de verkeerde dingen. Ik had het de laatste toevallig met Khadija Riep over. Die spreek ik gelukkig nog wel eens. En dat we zeiden van ja, van het Kamerwerk is eigenlijk, als het goed is, 80-90% en voor vele Kamerleden 99% onzichtbaar. In de zin van, het is niet open in journaal, het staat niet in de kranten. Het is niet spannend, het is niet sexy. Het is ook niet erg, want niet alles kan open in journaal zijn, niet alles is sexy. Maar er zijn heel veel belangrijke dingen die je doet. Alleen er is nooit, never niet aandacht voor, geen interesse voor. Sterker, er wordt op neergekeken. En dat is ongezond. Want ook die Kamerleden die in die mierenhoop hele belangrijke dingen doen, zoals het agenderen, hoorzitting organiseren, het verder brengen van een wetsvoorstel of een initiatief of wat dan ook, die doen iets heel wezenlijks voor groepen in de bevolking. Die doen juist iets met hun volksvertegenwoordiger zijn, wat precies hun taak is. Alleen een tweetje van iemand anders, dat is openingsjournaal. Of wat iemand van iets anders vindt of onder zijn arm draagt, poe, poe, poe. Dat is ook nieuws, maar niet alleen nieuws. En het lijkt wel alsof er in Den Haag alleen nog maar aandacht is voor de relletjes. En dat wordt vaak Kamerleden verweten. Maar als je daar dus niet aan meedoet, dan haal je helemaal niet meer. Ja, het wordt ook weer de kijker verweten. Er wordt gezegd dat dit is wat de kijker wil. Oh, daar geloof ik helemaal niks van. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, maar ik heb zoveel waardering gekregen van mensen die dan ook zeiden van ik zou nooit op jouw partij of links stemmen. Maar juist om dat je bij de inhoud bleef, dat je je passie liet zien, dat het jou niet ging om spelletjes. Dat waarderen mensen gigantisch. Ik denk dat je dat veel meer kan aanwakkeren. Alleen het is best ingewikkeld. Want ik snap ook, kijk, Kamerleden hebben altijd te weinig tijd en veel te veel werk. Maar dat geldt natuurlijk ook voor degene die er verslag van doen. Ja, en als jouw collega net iets heeft waardoor die meer kliks krijgt dan de ander, is ingewikkeld. En zo werkt het ook weer in die fracties. En dat is een negatieve spiraal. Ja, en er komt natuurlijk nog bij dat Kamerleden wat tijd betreft ook maar 4 jaar hebben. En dat er veel partijen waren. En dat is eigenlijk nog een keer. Nou, en dat er ook veel partijen waren. Ik weet niet hoe dat zich gaat ontwikkelen, want het hele partijenland staat natuurlijk op z'n kop. Die ook zeiden, als je te weinig in de media, te weinig zichtbaar bent geweest, dan hoef je niet meer. Is dat allemaal waard? Jij citeert op een gegeven moment Ahmed die tegen Eva zegt van over 20 jaar weet niemand meer dat jij tot laat op kantoor zat te werken, maar je kind dat je miste, weet het nog wel. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dit gaat net zo goed over Renske. Zeker, zeker. Oh, maar hartstikke. Er gaan heel veel dingen ook over mij in dat boek. En dit zijn nou typisch van die dingen die ik ook geleend heb van mensen die ik heb gehoord. En dat ik denk, oh ja, die zijn super belangrijk in welke situatie dan ook. En dit zet mensen ook, vind ik, mij in ieder geval, met beide voeten op de grond van de hey, hallo, niet te hoog in de wolken met je belangrijk doen. Maar ook bezig zijn met de omstandigheden waar je zelf invloed op hebt. Dat is ook belangrijk. Maar je hebt daar een halve of misschien wel een hele burn-out opgelopen. Ja, ik denk wel een hele, ja. Ja. Want toen ging het even niet meer. Nee, toen ging het echt heel erg niet meer. En het is gek genoeg, misschien ook wel niet. Het is dat toeslagenmeldpunt wat ik in de zomer van 2019 opende. Wat me er echt ook weer uitgeduwd heeft. Want toen was ik eigenlijk, toen deed ik eigenlijk al een paar dingen, zoals dit, toeslagen. Een heel concrete taak. Ja, en mocht niet over mijn grenzen heen gaan. Iets als overstappen in de trein was me net iets te veel. Nou, zo'n debat kon ik dan wel gek genoeg aan. En toen kreeg ik al die meldingen binnen van dat meldpunt. En ja, daar was gewoon werk aan de winkel. En ik kreeg daar weer energie door. En misschien ook wel weer structuur. En misschien ook wel weer vertrouwen in mezelf. Want ja, wat is een burn-out precies? Dat is ook dat alles, denk ik. Ik kreeg weer houvast. Waarom ben je niet weggegaan? Op dat moment toen ik de burn-out had, wilde ik niet ziek weggaan. Dus ik had zelf toen als plan, ik wil beter worden en dan weggaan. Als ik nu wegga, voor mensen die wel eens in een burn-out hebben gezeten, en ik hoop het niet, dat mensen dat hebben meegemaakt. Maar ik had niet het idee dat ik goede keuzes kon maken. Ik had het idee dat ik ook nog wel eens keuzes kon maken waar ik spijt van zou krijgen. Waarin je dan niet meer terugkomt. Dus ik dacht, ik ga nu niet kiezen om eruit te gaan. Ik wil eerst beter worden. Alles weer goed overzien. En dan er gezond uit. Dat was eigenlijk mijn missie. Nou ja, mei 2019. Eigenlijk, zo is het ook gegaan dus. Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja. Ben je blij dat je eruit bent? Enorm. Ja. Mensen vragen wel eens, mis je het niet? En ik merk het eigenlijk niet. Het enige lastige is dat je kan direct iets doen. Dus je ziet iets en je kan bijvoorbeeld kamervragen stellen of een debat of wat dan ook. Of je kan initiatief nemen. Dat kan niet meer. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook een bevrijding, omdat ik daarmee het hoeft dus niet, ook meer niet meer hoef. Het is nu aan anderen. Ja. En hoe kijk je nu naar die onderhandelingstafel? Niet. Nee? Ik hoor het wel als ze eruit zijn. Ja, we hebben er toch ook geen invloed op. Dit is nou precies, vind ik, het spel. Ik bedoel, doe er verslag over. Hè. Vertel wie ze hebben gesproken, wat de sfeer is, prima. Maar dit is nou precies zoiets waarvan ik denk, als gewone burger of nieuwsconsument, of hoe je tegenwoordig heet, ik hoor het wel wanneer ze eruit zijn. Ik hoop dat ze eruit komen, want het zou goed zijn voor het land dat er een regering is. En ik hoop dat het de rechtse regering is, dat ze zo snel mogelijk weg zijn. Maar ja, weet je, we hebben een verkiezingsuitslag. Deze lui lijken het samen met elkaar te willen gaan doen. Zou jij dat hebben gedaan als je Pieter Omtzigt was geweest? Ik ben geen Pieter Omtzigt. Nee, maar stel. Ja, nee, ik ben geen Pieter Omtzigt, ik ben geen partij begonnen. Ik heb geen, maar je zit ook niet meer in de politiek, hè? Dus nee, je mag nu gewoon alles precies zeggen. Precies, en ik heb geen 20 zetels gehaald. Nee, dus ik zou het niet hebben gedaan, want ik heb het niet gedaan. Het is voor mij, ik haatte altijd politici die zeiden, ja, wat als. Maar het is gewoon niet de situatie. Ik weet het niet wat ik had gedaan. Geen flauw idee. Het is toch ontzettend ingewikkeld. Het zijn de omstandigheden die maken de mens en de afwegingen. En tegelijkertijd heb je een moreel kompas waarop je vaart. Vanuit het morele kompas maak je ook keuzes. En dan heb je die omstandigheden. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Maar ja, evident. Ik zou niet met de VVD gaan praten. Laat staan met de PVV. Ja. Gewoon nee. Nee. Waarom niet? Kijk, mensen zeggen wel eens, dit is een toeslagenschandaal, hè? Maar dit is een grondrechtenschandaal. Dit is mensen, hun grondrechten zijn ontnomen in hoe ze worden gezien. Ze zijn als klant, als groep aangepakt en daarna hebben ze geen rechtsbescherming gehad. Dit gaat zo ontzettend diep. Als je dat wil oplossen, dan heb je andere politiek nodig. Politiek van, ja, we maken fouten, we biechten het op en we herstellen het. En we gaan niet de boodschapper die een fout aanwijst bestrijden. Nee, we gaan de fout aanpakken. Er is andere politiek voor nodig. Dat gaat niet gebeuren met deze mensen. Dat gaat niet gebeuren met deze VVD. Ik heb de PVV hier nooit zich druk over zien maken. Dus dat zou mijn grondhouding al bepalen. We hebben echt iets anders nodig. Zie jij het toeslagenschandaal terug in de uitslag van de laatste verkiezingen? Ik denk dat je het vertrouwen in de politiek weer spiegelt ziet in de uitslag. En ik begrijp de uitslag heel, heel goed. Ondanks dat ik zelf anders stem. En niet dit als oplossing zou willen aanwijzen voor het land. Maar ik begrijp heel goed dat mensen hebben gestemd voor verandering. En dat die verandering blonde haren heeft op dit moment. Maar niet genoeg verandering misschien. Zegt vooral ook iets over eigenlijk het gebrek aan verhaal. Ook bij GroenLinks, Partij van de Arbeid, de SP zelf. Maar ook een partij als het CDA. Dat zegt heel veel. Hè? Dus ik begrijp dat heel erg goed. Ik mis wel bij eigenlijk alle politieke bewegingen een antwoord hierop. Dus je ziet, het vertrouwen in de politiek heeft, het toeslagenschandaal heeft vertrouwen in de politiek geen goed gedaan. Dat zie je weer spiegeld in de uitslag. Alleen het jammeren en het, ja, eigenlijk ook wel de dorre leegte, vind ik, is dat er geen partij is op dit moment die echt een antwoord heeft op deze vraag. Op dat grondrechtenschandaal. Heb jij daar persoonlijk een antwoord op? Ik denk dat je dus toe moet naar gewoon meer eerlijkheid. en minder beeldvorming. En ja, doe dat maar eens in een bubbel in Den Haag die eigenlijk drijft op beeldvorming, op verhaaltjes die ik tegen jou vertel, zodat jij alleen recht hebt op dat verhaal. Ja, dat is een van de zuurstoffen in Den Haag die juist zo verstikkend is. Ik heb informatie en daarmee heb ik een voorsprong op jou. Het zou juist zo goed zijn als je dat veel meer zou delen. Dus dat er veel meer transparant is. En dat je dus veel meer ook die fouten kan toegeven. En dat je, ja, dat je wat minder zegt, dat is van mij of dat is van mijn partij. Maar oh nee, dat delen wij, dat succes. Dat is ontzettend ingewikkeld. Weten mensen in Den Haag en weten mensen buiten Den Haag nog wel dat het eigenlijk over ons allemaal gaat? Dat is heel moeilijk hoor, om dat in Den Haag vast te houden. Ik realiseer me nu ik eruit ben, terwijl ik me altijd een relatieve buitenstaander heb genoemd en geprobeerd te blijven. Dat is ook wel een beetje groot spraak. Ik realiseer me nu hoeveel ik ook gemist heb van de gewone samenleving in die 17 jaar. Ja, maar ik denk af en toe ook dat de gewone samenleving ook een beetje vergeten is waarom we ook alweer een belastingdienst hebben en überhaupt een overheid. Nou ja, maar nee, maar weet je, die overheid die functioneert op heel veel vlakken heel goed. Ik had een ongeluk gekregen met de auto, dus we hadden een nieuwe nodig. En we besloten een tweedehands elektrische auto te kopen. Nog heel recent. Daar krijg je subsidie voor. Die overheid van ons had het binnen 3 dagen op onze rekening. Het kan wel. Het kan wel. We kunnen veel meer dan dat we willen. Het is alleen maar wat we ook doen. En voor wie we het ook doen. Dus zeggen dat je het toeslagenschandaal niet kan oplossen, want het is ingewikkeld, is gewoon flauwekul. Dan wil je het echt niet oplossen. En zo zijn er een hele hoop dingen. Ik gaf laatst zo'n voorbeeld. Ik mag af en toe eens lesgeven op de universiteit of op een hogeschool bij studenten. Vind ik heel leuk om te doen over het zijn van kamerlidmaatschap of het kamerlidmaatschap of politiek. En toen zei ik van, zolang ik in de politiek heb gezeten, was er een meerderheid, echt ook van links tot rechts, die zei, we willen geen eigen bijdrage op school. Onderwijs is gratis. Die eigen bijdrage sluit kinderen uit van belangrijke evenementen, activiteiten, noem maar op. Motie wordt niet uitgevoerd. Een wet wordt niet gehandhaafd. Dus de wil van de volksvertegenwoordiging, die weerspiegeld wordt, die de wil van het volk weerspiegelt, komt er in Den Haag niet doorheen. Niet met een motie, niet met een wet. Dan blijft het toch een macht over van schoolbesturen en een ministerie van onderwijs, die blijven gedogen dat je dus toch nog extra geld blijft vragen. En dat dus tweedeling in de hand speelt van kinderen die er geen zak aan kunnen doen hoe dik de portemonnee is van Parma. Nee. En dat is toch dat is verbluffend. En ja, ik zou willen dat we dus politieke leiders hadden van dit land en ook dus ambtenaren erbij, die daarbij horen, die ze daarbij helpen, die zeggen, joh, dit is dus wat we gaan doen. En we gaan daar niet meer mee laten marchanderen. Want het is een democratie. Precies. Dat is een besluit. En als u het een verkeerd besluit vindt, dan moet u weten, deze mensen hebben dat besluit genomen en u heeft stemrecht, kunt u dat corrigeren. Ik denk dat heel veel mensen het idee hebben dat ze het niet meer kunnen corrigeren. Ja, en dan ga je stemmen op degene die zegt, ik ga daar eens eventjes een stevige hamer in slaan of koevoet of wat dan ook. Ik ga het stevig anders doen. De vraag is of dat anders doen echt anders is. En daarvan, nou, dat mis ik ook. Echt dat debat, wat is nou die betrouwbare overheid? Hoe krijgen we dat? Wat moet eigenlijk een overheid wel of niet zijn? Ja, die is wel van ons allemaal en voor ons allemaal. Er waren ook niemand van de Belastingdienst of ja, de medewerkers wilden niet met jou praten. Nee, niet de mensen die er nu in voorkomen, nee. Zegt dat niet ook wat? Ik vind dat heel erg jammer. Kijk, dit boek is een reconstructie ook op menselijk niveau. En ik had heel graag juist met hen willen spreken om te begrijpen waarom dat zo was. Dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur. Dat wil niet zeggen dat ik het goed ga praten, maar dat ik het begrijp. Er zijn gewoon dingen die ik niet begrijp. Maar dat komt misschien ook omdat ik het niet heb gehoord. En daar heb ja, maar denk je dat je daar dingen zou horen als, ja, ik deed gewoon mijn werk. Zoals Joop zijn werk deed, zoals jij je werk deed. Dat Nou, dat is een beetje wat ze hebben gezegd. Dat is een beetje wat ze zegt. Dat is een beetje ook wat. Maar kan het ook waar zijn? Ik denk dat ze de mensen die hier ook nog in het boek voorkomen, dat ze allemaal wel wisten dat er iets niet klopte. En het kan heel goed zijn dat je daarvan niet het gevoel hebt dat je iets kan veranderen, of dat je daar niet aan bij kan dragen, of dat je het wel geprobeerd hebt en dat het niet gelukt is. Maar dat had ik wel graag willen onderzoeken of willen kunnen begrijpen. Ik begrijp het ook als je iets... ik denk dat ik het kan begrijpen dat je iets laat. Omdat je ook thuis monden te voeden hebt. Of misschien met iets anders zit. Misschien zit je al tegen een burn-out aan, waardoor je aandacht volledig is afgeleid. Alleen ik had het zo graag willen begrijpen. Ik had het zo graag van ze willen horen. Hoe vond je het schrijven? Het was een groot avontuur. En ik had misschien wel een beetje te veel zelfoverschatting vooraf. Dat ik zei, ik ga wel een boek schrijven. Maar ik ben toch wel trots dat het is gelukt. En toen ik er eenmaal door de bureaucratische smurrie heen was, want dat waren die 5 jaar gewoon ook. En toen ik wist, oh ja, maar dit wil ik gaan uitlichten om het ook voor de lezer nog begrijpelijk te houden. Toen ging het eigenlijk wel vrij snel. Toen kwam de vaart er wel in. Toen vond ik het ook leuk. Dus dan is de volgende vraag. Waar gaat je volgende boek over? Ja, geen idee. En ik weet ook niet of er een volgend boek komt. Dit boek moest er komen. Het is natuurlijk heel lullig. Ja. Het is, je presentatie moet zelfs nog komen. Ja. Nee, maar goed. Ik zeg er geen nee tegen. Dat klinkt ook weer een beetje hartstikke politiek als ik het zeg. Maar ja. Kijk, het verhaal over Eva, wat zij heeft meegemaakt, dat moest gewoon verteld worden. Dat hoort tot onze nationale geschiedenis. Dus een er is heel veel in het leven om cynisch over te zijn. Zeker als je het over de politiek hebt. Maar zij houdt vol. En ja, met hulp van Joop. Het is ook inspirerend. Ook, ja, misschien heb je wel een beetje Eva en iedereen heeft dat. En iedereen heeft ook een beetje Joop. Misschien ook wel een beetje van de bullebakken die ik beschrijf, hoor. Maar het is ook gewoon, En zo'n verhaal zit er nu niet in mijn hoofd. Maar dat kan natuurlijk altijd nog komen. Heeft het je ergens dan ook hoopvol gemaakt? Als je zegt van, we hebben allemaal een beetje Joop en we hebben allemaal een beetje Eva. Kijk, ik heb vorig jaar de politiek verlaten en het is voor mij een lang proces geweest, omdat ik merkte, of ik word cynisch en boos en ik ga mijn dingen smijten, of ik word gewoon weer ziek. Meer smaken waren er niet. Nee, en er is maar één iemand die kan vertrekken. Dat ben ik zelf. Dat realiseerde ik me op een gegeven moment. Dus dan moet ik het ook zelf gaan doen. En ik had eigenlijk best wel lang gewacht totdat het kabinet ging vallen. Maar ze vielen maar niet. Toen ben ik gegaan en 3 dagen later vielen ze toen ik weg was. Maar goed. Ik vind het eigenlijk best grappig. Maar nu konden gewoon niet zonder jou. Nee. Er was iemand op straat en die hield mij aan. En zei, mevrouw Leijten, u had veel eerder moeten gaan, want er was de rest ook eerder gegaan. Daar moest ik ontzettend om lachen. Maar nu ik een beetje afstand heb kunnen nemen, een beetje heb kunnen uitrusten waarschijnlijk ook. Ik heb gewoon ook een hele goede tijd gehad. En die democratie is zo ontzettend bijzonder en zoveel waard. Dat ga ik niet kapot maken. En ik ben wel blij dat ik daar ben uitgekomen. En het zijn juist ook mensen als Eva en Joop die dat natuurlijk ook zijn. Het zijn niet alleen maar de 150 gekozenen en die bewindspersonen en die ambtenaren en die torens. Dat zijn ook Eva en Joop. Ze zijn ook onderdeel van onze democratie. Die democratie maken we met z'n allen. Ja, precies. Ja. Dankjewel, Renske. Het boek Leuker kunnen we het niet maken van mijn gast van vannacht, Renske Leijten, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Elke nacht wordt dit programma ook online gezet als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app en abonneer. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen en dan komt Nita Kersten langs. Zij regisseerde The Last Poet, een voorstelling over The Last Poets, een collectief van dichters uit de tijd van de Civil Rights Movement in de Verenigde Staten. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.